Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 1 września, jest 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. W poniedziałek możliwe, że Sejm zajmie się wnioskiem o wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią. Nie ma ryzyka, aby podczas strajku ratowników medycznych w Warszawie zabrakło dostępu do pomocy medycznej, tak mówi minister zdrowia. Ambasador Afganistanu w Polsce powiedział, że świat powinien naciskać na talibów, żeby stworzyli rząd ze wszystkich grup społecznych. Najprawdopodobniej w poniedziałek Sejm zajmie się wnioskiem o wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią. Poinformował o tym wicemarszałek Izby Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał, będzie to kontynuacja posiedzenia Sejmu z 11 sierpnia. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot poinformował dzisiaj, że w ciągu najbliższych dni prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję w sprawie wniosku. Rządowa prośba była tematem narady prezydenta w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w której uczestniczyły osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski. Ryszard Terlecki powiedział, że jak tylko prezydent podpisze rozporządzenie, to zostanie ono przesłane do Sejmu. Pani marszałek wtedy podejmie decyzję, czy w piątek, czy w poniedziałek zbierze się Sejm. Tak mi się na teraz wydaje, że raczej w poniedziałek, ale nie mam jeszcze potwierdzenia. Jest przerwane posiedzenie, więc będzie kontynuacja i dalej przerwa aż do 15. Rząd zwrócił się o wprowadzenie stanu wyjątkowego na 30 dni w 115 miejscowościach w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim. Powodem jest rosnąca liczba migrantów na polsko-białoruskiej granicy i rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że nie ma ryzyka, aby podczas strajku ratowników medycznych w Warszawie zabrakło dostępu do pomocy medycznej. Zaznaczył, że do protestu przystąpili niemal wyłącznie ratownicy kontraktowi, natomiast pracujący na umowach o pracę nadal wypełniają swoje obowiązki. W rozmowie z dziennikarzami w Wejherowie minister Adam Niedzielski podkreślił, że jego resort podejmie rozmowy z ratownikami, chociaż spór dotyczy kwestii płacowych leżących w gestii pracodawców. Prowadzimy cały czas dialog ze środowiskiem. Jutro chociażby jest spotkanie ratowników z panem ministrem Kraską. Przygotowujemy też rozwiązania regulacyjne, bo pracujemy razem ze środowiskiem nad nowym brzmieniem ustawy. To nie są tylko i wyłącznie jakieś zastrzeżenia systemowe, za które odpowiada Ministerstwo Zdrowia, ale niemniej jednak my nad tym pracujemy i razem ze środowiskiem przygotowujemy rozwiązanie ustawowe, a bezpieczeństwo pacjentów będzie zagwarantowane. Minister dodał, że w razie potrzeby system będzie uzupełniany ratownikami z innych miast lub strażakami. Ratownicy chcą lepszych warunków płacowych, chcą podwyższenia wynagrodzenia z 32 do 52 zł brutto za godzinę. W Drygulcu w powiecie opatowskim lokalna społeczność upamiętniła ofiary II wojny światowej. Przy pomniku na tzw. przystanku śmierci, jak co roku, spotkały się władze gminy Wojciechowice, radni powiatowi, społeczność szkolna oraz mieszkańcy. Przypomniano wydarzenia z 1 września 1939 roku, ale też z 6 września, kiedy to Niemcy zbombardowali dwa wagony kolejowe w Drygulcu, zabijając tym samym wielu polskich żołnierzy. Jak mówi Szymon Sidor, wójt gminy Wojciechowice, pociągiem jechali żołnierze z Jarosławia na front. Zginęło 30 żołnierzy w bardzo młodym wieku i w tym miejscu tak zwany przystanek śmierci jest upamiętniony pomnikiem, jak również uroczystości co roku odbywają się. Uczymy generalnie młode pokolenie patriotyzmu, jak również także my jesteśmy winni im oddać cześć. Żołnierze, którzy zginęli 6 września, pochodzili ze wschodnich części Polski. Ich szczątki spoczywają na cmentarzu w Ożarowie. Świat musi naciskać na talibów, aby stworzyli rząd składający się ze wszystkich grup społecznych. Mówił o tym w rozmowie z Polskim Radiem ambasador Afganistanu w Warszawie, Tahir Kadiri. W nocy z poniedziałku na wtorek ostatni amerykańscy żołnierze wyjechali z Kabulu. Tym samym zakończyła się trwająca 20 lat misja USA i NATO w Afganistanie. Misja poniosła klęskę, bo pomimo dwóch dekad budowania struktur państwa, talibowie łatwo rozbili miejscową armię i w połowie sierpnia wrócili do władzy. Powołany jeszcze przez poprzedni rząd afgański ambasador w Warszawie podkreśla, że przez ostatnich 20 lat Afgańczycy i wspólnota międzynarodowa osiągnęli znaczący postęp w kraju. Uważam, że świat powinien wywierać presję na talibach, aby stworzyli rząd z udziałem wszystkich grup, zwłaszcza z udziałem młodych ludzi. Trzeba chronić to, co osiągnęliśmy, prawa kobiet, prawa człowieka i wolność wypowiedzi. Tahir Kadiri mówi też, że talibowie nie zmienili się, a ich zapewnienia o poszanowaniu praw obywatelskich są jedynie pustymi deklaracjami. W wielu miejscach zabijają muzyków, napastują dziennikarzy czy aktywistów. Myślę, że dowiemy się jeszcze o wielu takich rzeczach, bo to dopiero początek tego kryzysu. W ostatnich godzinach mnożą się informacje o odwetach talibów na przedstawicielach byłych władz. Z rąk bojowników miało zginąć już kilku lokalnych dowódców policji, a byli najwyżsi funkcjonariusze afgańskich służb ukryli się w obawie o swoje życie.

13 minut po 18 w Trójce teraz będzie o szczepieniach czy o dożynkach? Będzie i o dożynkach, i o szczepieniach. Jeśli ktoś z Państwa nie wie, jak te dwa wątki połączyć, to proszę posłuchać. Rolnicy zapraszają na wspólne podziękowanie za tegoroczne plony. Wszystko się zgadza. W Wielkopolsce przy tej okazji wsie rywalizują na najbardziej oryginalną promocję dożynek. O, od kilku lat w powiecie gnieźnieńskim najciekawsze zagrody dożynkowe powstają w niewielkiej wsi Gębarzewo. I tam mieszkańcy w tym roku postanowili też przy okazji wypromować szczepienia przeciw COVID. Można, można. Stworzyli wiejski punkt szczepień. Ci, co chcieli, to już się zaszczepili, nie? Może jeszcze tam ktoś się zdecyduje. Pani Janina z niewielkiej wsi Gębarzewo z dumą opowiada o lokalnej promocji szczepień, która przed dożynkami stanęła przy ulicy naprzeciw jej domu. No myślę, że może trochę tam to reklamę da, nie? No zrobiliśmy to w ramach konkursu na zagrodę dożynkową. Zdradza sołtys z Gębarzewa Tomasz Ryszczuk. To jest rzeczywiście słoma. Może to nie przypomina zagrody dożynkowej, ale miało też pokazać innym ludziom, że warto się szczepić i dlatego też powstał wiejski punkt szczepień. W skali 1:1, z tym jednak wyjątkiem, że jak to na wsi, przed dożynkami... Wszystko zrobione jest ze słomy. I ściany zrobione są z balotów, a wewnątrz punktu postaci, jak żywe. Wejdźmy sobie do tego wiejskiego punktu szczepień. Zaczynamy od rejestracji przechodzimy do punktu, do pani doktor i później do punktu zabiegowego. Przy stoliku siedzi słomiana pani doktor i obok niej taka duża strzykawka. Może przestraszyć, ale też może zachęcić, no bo tak naprawdę największa atrakcja to była ta strzykawka. Wszyscy udawali, że robią sobie zastrzyki, więc jak najbardziej na tak. I wiejski punkt szczepień już budzi sporą sensację. W okolicy. Okoliczni ludzie przyjeżdżają z dziećmi. Mówi mieszkaniec Gębarzewa Zbigniew Nowicki. Fotografują sobie z tymi postaciami, co są wystawione. Ludzie przyjeżdżają, oglądają, pochwalają nas, nie? Chwalą nas, że mamy pomysły. Żeby to jak najwięcej się ludzi szczepiło i na tym polega, nie? Pan jest zaszczepiony? Tak, oczywiście. Dwoma dawkami. Sąsiedzi też? Też. Sołtysa się spytam, czy jest zaszczepiony. Tak, jestem zaszczepiony. Chociaż nie szczepionką, którą zauważyłem w prawdziwej, choć nieczynnej lodówce ustawionej w słomianym punkcie, bo to szczepionka lokalna i autorska. Można dotknąć też tych butelek ze szczepionkami. Nidogęba. Produkowaną niedaleko od miejscowości Gębarzewo, bo w miejscowości Nidom. Stąd też nazwa Nidogęba, połączona od dwóch miejscowości Nidom i Gębarzewo. I przed czym chroni Nidogęba? No oczywiście, no przed wirusem. I promuje jak najbardziej szczepienia, prawdziwe szczepienia przeciw koronawirusowi. Nie ma dokładnych danych, ilu mieszkańców wiejski punkt ze słomy przekonał do prawdziwych szczepień. Wiadomo jednak, że pomysł przyciąga ciekawskich. Jak postawiliśmy punkt szczepień, było jakieś 500 osób. No nie tylko okolicznie wsie, ale myślę, że kawałek Polski, bo rozgłos poszedł naprawdę na całą Polskę. Jesteśmy z tego dumni, no bo promujemy szczepienie. Tak jak najbardziej warto się szczepić. Mieszkańcy Gębarzewa mają też dystans do swoich pomysłów i traktują je z humorem, czego dowodem jest pilnujący wiejskiego punktu szczepień słomiany miś. No taki słomiany miś Barei stoi obok punktu szczepień, jak pan spojrzy. Rzeczywiście całkiem spory. To jest no tak z 3 metry wysokości. Tak? No taki miś na nasze czasy. Ale miś nie upilnował smerfów, bo proszę państwa, Gębarzewo kilka lat temu zbudował taką wioskę smerfów i były tak udane i takie piękne te figurki smerfów, że jednego smerfa ktoś ukradł. Można oglądać jeszcze przez kilka dni szczepionki Nidogęby, które stoją w lodówce i jak zapewnia nasz reporter, pozostają nietknięte. 17 minut po 18. Wieczorem dzwoni szklaneczkami, podrękuje butelkami. Diabeł, uwierz mi, wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Zapala fajkę i magicznie puszcza dym. To diabeł, mówię ci. Tak bardzo staram się, by nie puścić go za próg, lecz on wciąż używa swych szatańskich sztuk. I choć się bronię, czuję, że opadam sił. Za całą noc diabłem będę wódkę pił. Wybacz kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam zgłosić się. To szczera prawda, przecież to chcę o tym wiesz. Wybacz kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam zgłosić się. To

wake up in the morning and your head first has the size. When you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first has the size. When you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first has the size. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first has the size. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Oh, where you gonna sleep tonight? Zmiany, proszę Państwa, w programie 500+, Rodzina 500+, o tym w Trójce już teraz. Rząd przyjął bowiem nowelizację, która ma zoptymalizować proces przyznawania i obsługi świadczenia w ramach owego programu. Na czym te zmiany będą polegać? Czy wszyscy będą zadowoleni? Pewnie nie. Więcej na ten temat Martyna Masztalerz. Pani Helena, mieszkanka Gliwic, nie narzeka na zmiany w programie 500+. Nie ma dla mnie różnicy, gdzie składam wniosek, bo i tak składam go internetowo od zawsze. Jednak mama dwójki chłopców ma wątpliwości, czy wszyscy będą mogli skorzystać ze świadczeń, gdy zmiany wejdą w życie. Czy wszyscy mają taką wygodę? Uważam, że gdzieś tam na jakiejś wiosce może mieć pani taka czy pan problem ze złożeniem wniosku internetowo. Wiadomo, dzieci uczyły się zdalnie, każdy niby ma internet, każdy ma komputer, ale komputery można było wypożyczyć ze szkoły. Teraz tego komputera może nie mieć. Nie musisz mieć na stałe internetu w domu, więc tego internetu też możesz nie mieć. Jak mówi Jan Żądło, dyrektor Krakowskiego Centrum Świadczeń, nawet w tak dużym mieście jak Kraków część osób składa wnioski o 500+ papierowo. W tym roku, jeśli chodzi o ten nowy okres świadczeniowy, mamy złożony 4311 dokładnie na koniec sierpnia wniosków o 500+ w wersji papierowej. To stanowi niecałe 5% wszystkich wniosków, które były złożone w tej sprawie. Cyfryzacja programu 500+ to w gruncie rzeczy dobry pomysł, przyznaje jednak Krzysztof Głąb, prezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Zbliżamy się już do takich czasów, że większość naszych czynności urzędowych będzie realizowana drogą elektroniczną. Natomiast oczywiście na jej przeszkodzie stanie część wykluczenia cyfrowego. To jednak będzie miało pewne znaczenie i tutaj należałoby podjąć pracę nad tym, aby do tych osób, które są wykluczone, które nie będą potrafiły tego zrealizować w sposób, powiedziałbym, sprawny i szybki, dotrzeć z pewnego typu pomocą. Jest na to tylko jeden sposób, podkreśla Krzysztof Głąb. Ludzie nie potrafiący albo nie chcący realizować swoich czynności urzędowych poprzez internet, przychodzą w miejsce, gdzie pod kierunkiem urzędnika wykonując całość tych czynności. I tak do skutku, aby osoby mogły w bezpiecznym i przyjaznym środowisku nauczyć się korzystania z internetu. A jeśli ktoś nie ma w domu komputera, należałoby umieścić odpowiednie stanowiska do korzystania z internetu w pobliskim urzędzie czy domu kultury. Czyli 500+ tylko przez internet i tylko na bankowe konto to główne zmiany, które w ramach tego programu rząd zatwierdził, gdyż przyjął nowelizację. Martyna Masztalerz o tym wszystkim Państwu opowiadała. Bardzo dziękuję. 27 minut po 18. Program Trzeci Polskiego Radia, 18.30 na zegarkach. W amerykańskim stanie Louisiana rozpoczęła się akcja poszukiwawczo-ratunkowa, w której bierze udział ponad 25 tysięcy ludzi po tym, jak Ida, huragan Ida, osłabła i została zdegradowana do statusu burzy tropikalnej. Około miliona domów pozostaje bez prądu, ale CNN cały czas ostrzega przed zagrożeniem dla życia z powodu powodzi, bo fala sztormowa podniosła poziom wody w rzece Mississippi około 2 metrów. Fala wraz z silnym wiatrem spowodowała, że woda w Mississippi płynęła w przeciwnym kierunku. Tak jest w Stanach. Jeśli chodzi o to, co przed nami, drodzy Państwo, w nocy od 9 do 12 stopni popada przelotnie, głównie na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Jutro raczej zachmurzenie małe i umiarkowane i przelotne tylko opady deszczu. Najcieplej 20 stopni tradycyjnie na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Thank you. generations, Pluto in Scorpio generation. Love and light. You can burn sage and I'll cleanse the crystals. We can get high only if the wind blows. Just fly. I can't feel a thing. I keep looking at my moon. Za 25 minut będzie godzina 19, jeśli chodzi o zaproszenia na Carbon Festival, czy do Opola na Festiwal Opolski. Co prawda dziś już swoje wszystkie zaproszenia i bilety, które dla Państwa miałem, oddałem, ale proszę słuchać Trójki jutro na przykład od samego rana, bo w każdym z programów, w każdej audycji ktoś na pewno zaproszenie jakieś, zazwyczaj podwójne, będzie dla Państwa miał. Ja również. Po godzinie 15. Już teraz zapowiadam, ale wcześniej, bo teraz, dokładnie teraz, czas na reportaż w Trójce. Ignacy Matuszewski to jeden z najwybitniejszych, a zarazem chyba najbardziej niedocenianych polityków polskich XX wieku, a to było tak. 8 września 1939 pokierował wywozem z Polski 75 ton złota Banku Polskiego. Po miesiącu wędrówki przez Rumunię, Morze Czarne, Turcję i Syrię dotarł z polskim złotem do Paryża, gdzie przekazał je władzom RP. Reportaż w Trójce. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej, wyrugowany z historii. Tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. 5 września rano otrzymaliśmy od Ministerstwa Skarbu i od władz wojskowych rozkaz, że władze banku winny opuścić Warszawę, zabierając z sobą pozostającego jeszcze w Warszawie złota. Skrzynki ze złotem zostały załadowane i późnym wieczorem, w ciemną noc, udaliśmy się na szosę lubelską. Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Ministrem skarbu rządu na wygnaniu, pułkownik Adam Koc, inicjator i energiczny organizator ewakuacji złota z Polski. Chciałbym podkreślić tę żołnierską postawę wszystkich uczestników akcji. Matuszewski to w ogóle został z tego wyrugowany, z tej historii. Nawet jak w PRL-u powstał w 1988 roku film Złoty Pociąg, to tam Matuszewskiego nie było. Sławomir Cęckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Matuszewski został jakby skutecznie w ogóle wykasowany z pamięci i o nim nie mówiono nic w PRL-u. Chyba pierwszy taki moment, kiedy o nim napisano bardzo agresywnie. Dobrze, że nie żyje, bo naszkodził w czasie II wojny światowej ruchowi komunistycznemu w Stanach. To była książka Zygmunta Broniarka z 1956 roku. Broniarek pojechał wtedy do Stanów Zjednoczonych jako korespondent. Podróżował po różnych miejscach, gdzie spotykał amerykańskich komunistów, którzy narzekali na Matuszewskiego i jego działalność z okresu II wojny światowej. On pochodził z wybitnej rodziny Ignacego Matuszewskiego seniora. Historyk literatury, jednym ze współtwórców na pewno jednego z wielu salonów warszawskich końca XIX wieku. Mama, czyli Alina Bain, która porzuca judaizm po to, żeby wyjść za mąż za Ignacego Matuszewskiego. Ignacy przychodzi w 1891 roku we wrześniu na świat. Ignacy nie jest jedynym dzieckiem, był jeszcze bardzo utalentowany mikrobiolog Tadeusz Matuszewski, który był jednym z ostatnich więźniów Auschwitz. Ale panią zaskoczę, bo Ignacy w zasadzie żadnej szkoły wyższej nie skończył. chociaż był wybitnym maturzystą i w 1911 roku nawet został wyróżniony jako jeden z najwybitniejszych maturzystów warszawskich. Studiował prawo w Mediolanie, maleńką jedyną szkołę, którą skończył. To jest Wyższa Szkoła Wojenna. Sporo pisał, zasłynął z takiego artykułu, bo Niemcy według niego będą szukały porozumienia przeciwko Polsce w Sowietach. Jeszcze w sierpniu szef oddziału drugiego, który sam zresztą tam później w pamiętnikach to opisywał, że nie mógł tego zrozumieć, dlaczego Matuszewski uważa, że wewnętrznie sprzeczne systemy, jakim jest nazizm i komunistyczne Sowiety, będą mogły się w ogóle w stanie porozumieć i związać się jakimś taktycznym sojuszem przeciwko Polsce. 5 września wykonał telefon do swojego przyjaciela, wielkiego poety Kazimierza Wierzyńskiego i powiedział: Polski i Warszawy za chwilę nie będzie, że trzeba się po prostu ewakuować. W nocy z 5 na 6 września przed mikrofonem Polskiego Radia stanął premier Sławoj Składkowski i zawiadomił ludność o opuszczeniu Warszawy przez rząd. Żegnał ją do powrotu po zwycięskiej wojnie. Przemówienie Sławoja poprzedziło silne bombardowanie warszawskiego węzła kolejowego, a zwłaszcza dworca wschodniego, na którym pod zburzonym budynkiem poczekalni zginęło około 20 harcerek sanitariuszek wraz z chorymi. Były to harcerki z Ochotniczej Służby Polskiego Czerwonego Krzyża. Matuszewski znalazł się z Henrykiem Floyer Reichmanem, swoim największym chyba przyjacielem, jeśli chodzi o polityków wojskowych, w drodze właśnie do Lublina i 9 września spotkali Adama Koca. Pułkownik Adam Koc polecił Reichmanowi ewakuację Złota. Reichman od razu powiedział, że zrobi to z Matuszewskim. Podzielili się do granicy polsko-rumuńskiej. Za ewakuację odpowiadał Reichman, któremu pomagał Matuszewski, a od granicy polsko-rumuńskiej już Matuszewski. Koc w tych warunkach wojennych zaakceptował podział kompetencji między ten duet. Matuszewski notuje. Major Reichman ściągnął do Dubna naczelników wydziałów drogowych najbliższych powiatów. Po zanalizowaniu z nimi stanu szos, a zwłaszcza wytrzymałości mostów, ustalono ostateczną marszrutę na Brody, Tarnopol, Tłuste, Chorodenkę, Śniatyń oraz zarządzono wzmocnienie niektórych mostów na tej trasie. Ile przez Rumunię dość sprawnie pociągiem ten transport złota, między 79 a 82 tony, tam różnie w tych dokumentach jest to opisywane, sprawnie to zostało przetransportowane, to już później trzeba było to wszystko załadować na statek i do Turcji po prostu przepłynąć i z Turcji później przez cały Bliski Wschód aż do Libanu, a z Libanu dopiero do Bordeaux, do Francji, okrętami wojennymi. To wszystko jakby logistycznie załatwiał Matuszewski. No, to był człowiek też znający języki, to trzeba pamiętać, znał francuski, który był językiem dyplomacji. A jeszcze złoto nie dotarło do Konstancji, gdy niemiecki radca legacyjny Kluckist na polecenie posła alarmował Berlin, że część polskiego złota już opuściła Konstancję na tankowcu Eocene. Na to Berlin szyfrem nakazał Fabriciusowi. Proszę złożyć u ministra spraw zagranicznych najostrzejszy protest przeciw zgodzie rządu rumuńskiego na tranzyt polskiego złota. Wraz ze złotem załadowało się na Eocene 27 polskich pasażerów, w tym kilka kobiet i dwoje dzieci. Wśród kobiet, poza żoną pułkownika Matuszewskiego, znaną polską złotomedalistką olimpijską Haliną Konopacką, były jeszcze żony majora Reichmana i Stanisława Orczykowskiego, który jako główny skarbnik Banku Polskiego stał się nieodstępującym złota w tej wędrówce. Na Eocene przeżywali nadto przygnębiającą wiadomość podaną przez radio. Działo się to w dniu 17 września. Sowiety wtargnęły do Polski, uniemożliwiając dalszą walkę z najeźdźcami hitlerowskimi. I dodatkowy niepokój, również wiadomość radiowa. Turecki minister spraw zagranicznych został zaproszony na rozmowy do Moskwy. Bardzo ważną rolę odegrał w Ankarze nasz ambasador, wielki, wielki człowiek też właśnie z tego kręgu Matuszewskiego, Michał Sokolnicki. Załatwił przede wszystkim to, że Turcy tego statku z polskim złotem nie internowali, a byli naciskani bardzo mocno przez rząd III Rzeszy. Koniec końców to wszystko się udało szczęśliwie jakoś przewieźć do Francji. Zajrzyjmy do sprawozdania, które potem złożył pułkownik Matuszewski polskiemu ministrowi skarbu w Paryżu. Przeładunek z pociągu na statek nastręczał poważne trudności. Nie przygotowano bowiem tragarzy, sądząc, że przeładunek da się uskutecznić siłami załogi. Nikt bowiem nie zdawał sobie sprawy z trudności przenoszenia skrzyń ze złotem. Zakończono przeladunek o godzinie 7, zaczęty o godzinie 1 w nocy. Wicekonsul oddał wówczas oficjalnie kapitana statku pod moje rozkazy. W październiku 1939 roku Matuszewski zameldował, uratował to złoto i stało się to jakimś jego przekleństwem, bo za chwilę Sikorszczycy, nawet nie sam Sikorski, z którym on miał do 1940 roku w zasadzie niezłe relacje, co jest w jakimś sensie tajemnicą tej historii, ale właśnie tam Stanisław Kot, Henryk Strasburger, to byli najgorsi w tym otoczeniu Sikorskiego, no już zadbali o to, żeby Stanisław Mikołajczyk, żeby Matuszewskiego oskarżyć o to, że częściowo jakby spieniężył to złoto. No, chodziło o to, że on jakiś tragarzy w Turcji opłacił. Tam był nawet taki zarzut, że on środki na ból głowy dla pani Zofii Reichmanowej kupił. No, za dużo lemoniady kupił. Tak go prześladowali, że aż nie zadbali po prostu o to złoto na terenie Francji i w zasadzie większość tego złota tam zostawili i wojska niemieckie to złoto przejęły, a drugą część rząd francuski, a inną część tam Anglicy. To, no w każdym razie nie zadbali o ewakuację tego złota na Wyspy Brytyjskie razem z sobą w czerwcu 1940 roku. Ignacy Matuszewski, druga żona, pierwsza polska złota medalistka z Amsterdamu w roku 1928. W sierpniu 1941 roku weszli na pokład statku i 2 września 1941 roku wylądowali w Nowym Jorku. Gra o wolny świat i o to, czy Polska będzie wolna, czy wyjdzie z tej wojny, rozegra się po prostu w Ameryce i że trzeba tam stworzyć siłę polityczną nacisku. A komplikacja jego politycznej koncepcji polegała na tym, że Zachód z Ameryką, w którą on trochę wierzył na czele, uważał, że ciężar zwycięstwa nad III Rzeszą musi przypaść Związkowi Sowieckiemu. I uważał, że no, sytuacja, w której na amerykańskich czołgach najeżdżają na Polskę wojska Armii Czerwonej i NKWD, jest po prostu sytuacją nie do zniesienia. I za to też go Amerykanie nienawidzili, bo on napisał o Lend-Lease po prostu całą serię artykułów. Nie dotrwał do tego momentu, w którym w 1947 roku jakby ostatecznie Truman powiedział, Związek Sowiecki jest naszym wrogiem. W 1945 roku jesienią miał pierwszy zawał na dworcu kolejowym w Nowym Jorku. A 3 sierpnia 1946 roku zmarł. Ta jego śmierć powoduje załamanie psychiczne u Henryka Floyda Reichmana, który mówi po śmierci Ignacego, że nie ma sensu jego życie. W zasadzie z tęsknoty za nim, no oczywiście schorowany, umiera w 1951 roku, kazał się pochować w tym samym grobie w Nowym Jorku. Razem zostali pochowani na cmentarzu u Kalwary. Kazimierz Wierzyński to był taki przyjaciel do końca, od zawsze tak naprawdę, od wojny z bolszewikami był przyjacielem Ignacego. Nad mogiłą wygłosił niesamowite zupełnie przemówienie, ale może taki fragment. Pierwszy z Polaków odgadł, że grozi nam nowy rozbiór i nowa niewola. Pierwszy z Polaków dostrzegł, skąd to widmo nadciąga. Pierwszy z Polaków bił na trwogę i wołał o niebezpieczeństwie. On też pierwszy z Polaków wskazał światu chmurę, która dziś nad całą kulą ziemską zaległa i zaciemnia każdy horyzont. Jeśli wolność narodów i swoboda człowieka nie jest polskim szaleństwem, Matuszewski był najtrzeźwiejszym sędzią naszych zaiste obłąkanych czasów. Ta chmura to jest chmura czerwona. Ja napisałem w 2000 chyba roku taki artykuł o Matuszewskim w Arkanach, gdzie napisałem, że leży zapomniany w Nowym Jorku na cmentarzu i że tam nawet żaden polski konsul i ambasador nie chodzi z kwiatami. I super, że się udało całą tą procedurę przeniesienia Matuszewskiego i Reichmana do Polski i pochowania go na Powązkach. 10 grudnia 2016 roku. Polska żegna bohaterów narodowych. Nasze doczesne szczątki, niczym dorodne ziarna, wsiejemy dziś w polską ziemię. Był pogrzeb w strugach deszczu. I są pochowani zresztą w kwaterze żołnierzy wojny 20 roku. No, sami byli żołnierzami roku 20, więc są wśród swoich. Tak, był Matuszewski w latach tej strasznej wojny pierwszym z Polaków. Wiecznie trwał, ostrolicy, niezłomny, civis romanus, głaz na granicy. Tak właśnie przyjaciel pułkownika Matuszewskiego, Kazimierz Wierzyński, poeta, powiedział, stojąc nad jego grobem w roku 1946. Na kanwie reportażu, który Państwo wysłuchali, polecam Państwu książkę Pułkownik Ignacy Matuszewski 1891-1946 autorstwa Sławomira Cęckiewicza. A był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej, wyrugowany z historii. Program Trzeci Polskiego Radia i już za 11 minut będzie 19.